if you see me coming, better step aside. A lot of men beaten and a lot of men died. One fist of iron, the other one steel. If my right one don't get you, then my left one will. You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Näin meille tulkitsi ikivihreän 16 Tons -biisin, no nyt Charlie Daniels tietenkin, aivan. Jatketaan tuolla työläismeiningillä. Martti huuhaa Innanen ja marduusialainen kissantervauslaulu. Jossain kaukana Altain vuorten takana asuu marduusian paimituloiskansa. Ja joka vuosi kevätmarkkinoilla kaikki marduusian kulkukissat tervataan. Joo, että miksi? No tietysti siksi, että se tuo erinomaisen kalastus- ja metsästysonnen. Marduusian markkinoilla kulkukissat tervataan. Marduusian markkinoilla takkuturkit penslataan. Missä Mirri Mirjuska? Anna suuti, itse alkaa, anna suuti, Petruska. Hois, hois, hännuska, hännuska, hännuska. Hois, hois, hännuska, terva koko Mirjuska. Hois, hois, hännuska, hännuska, hännuska. Hois, hois, hännuska, terva koko Mirjuska. Fili, fili, fili, tappa, fili, tappa, fili, tappa. Pili, pili, pili, tappa, pili, tappa, pili, tappa, pili, tappa, pili, tappa, pili, tappa, pili, tappa, pili, tappa, pili, tappa. Pois, pois, händuska, händuska, händuska. Pois, pois, händuska, terva koko Mirjuska. Pois, pois, händuska, händuska, händuska. Pois, pois, händuska, terva koko Mirjuska. Hyvä kala onni, anna ahti ahventa, sekä siuna hirven kaato Altain vuorten laksossa. Kulkukissa takkuturkki, pitkä häntä tervataan, marduusian markkinoilla joka vuosi uudestaan. Pois, pois, händuska, händuska, händuska. Pois, pois, händuska, terva koko Mirjuska. Thank you. No, sehän oli Jimi Hendrix, Easy Rider ja Jimi Hendrix Experience-levyltä. Ja tuota noin, niin nyt loppui se duuniteema, ainakin toistaiseksi. Laitetaan sitten jotain vähän erilaista poljentoa vaihteeksi. The Upsetters ja Lee Scratch Perry Revolution Dub -biisillä. Ja näinhän se menee. We'll be right back. Noin, hieman lisää dubia. Se oli The Aggrovators ja Live and Learn dube. Ja tämmöiseltä kokoelmalta kuin Dubbing It Studio One Style. Joo, ei muuta. Lisää musiikkia ja lälläs lää ja plää plää ja mitä kaikkea semmoista. Mitäs mun piti löytää? Joo, mana, ketä sä rakastat? Se on hyvä kysymys. No niin, se oli Manfred Mann ja Fat Nelly kappaleella. Että kai ne vastasi tuohon sitten Manamanan kysymykseen. Juu, yhden biisi ehti ennen uutisia ja sitten taas huumina jatkuu. 12 aikaan tulee vierahiakin. Mutta Banane Metallic ja 666% Gore and Roll ja 3 huutomerkkiä perää. Underground humina jatkuu uutisten jälkeen. Kello on 11. Me lähetetään uutiset.